Jak być może państwo pamiętają, ta cała przygoda zaczęła się dokładnie 10 lat temu. Myślę o zespole Brand Brauer Freak, który najpierw właśnie w 2009 roku opublikował epkę nasączoną house'em, deep house'em i techno, po czym w 2010 wydał swój pierwszy długi metraż zatytułowany You Make Me Real. Tego jednak jakby było mało. Pewnie dlatego, że długo grający debiut nie został jakoś szczególnie przyjęty. W przeciwieństwie do o rok młodszej transkrypcji, którą rozpoczynam nasz wspólny czas. Przepisaną na klasyczne instrumenty muzykę określono już mianem Brand Brauer Freak Ensemble, a pierwotny tytuł zamieniono na Mr. Machine. Płyta przyniosła Berlińczykom spory sukces, jeśli w ogóle można mówić o takowym, patrząc przez pryzmat środowiska muzyki elektronicznej. Mimo iż w wybrzmiałym nagraniu pojawia się raptem jeden instrument kojarzony z takową. Jest nim syntezator Muga, na którym grał Jan Brauer. Pozostała część to już instrumenty klasyczne i w sumie 10 muzyków. Rozpoczynam od właśnie takiego przełożenia, ponieważ dziś premiera utworu z nieco podobnym zabiegiem. Myślę nawet, że nieco bardziej skomplikowanym, bo te kruciaki czasem po prostu nie stroją. A chodzi o przełożenie sampli na pokaźny skład muzyków dowodzonych przez konduktora Patryka Piłasiewicza. Tuż przed godziną 16 wybrzmi na naszej antenie Confusion, czyli utwór duetu Skalpel. Zespół jakby pęcznieje i na potrzeby nowego przedsięwzięcia nazywa się Skalpel Big Band. Do tego czasu piękna winylowa płyta zapomnianego zespołu Crash i potężna, mroczna energia spod znaku Niechęć. W grudniu ubiegłego roku ukazał się koncert z tego zespołu. Koncert zarejestrowany kilka miesięcy wcześniej w katowickiej Hipnozie. W wersji winylowej otrzymał postać dwupłytowego wydawnictwa, na które właśnie dzisiaj chciałbym zwrócić państwa uwagę. 7 utworów, niektóre z nich rozciągnięte jak karmel, z takim wyraźnie budowanym napięciem, no i charakterystycznym dla Niechęci mrokiem. Uszami wyobraźni przenosimy się zatem do Katowic i klubu Hipnoza. Był 8 dzień kwietnia 2018 roku. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy wam wszystkim za chęć na niechęć i cieszymy się, że tak licznie, żeście na to nasze zaproszenie, żeby wyjść z domu, przyjść i z nami ten wieczór spędzić, odpowiedzieli. To jest takie coś, co nas cieszy zawsze, ale dziś szczególnie, bo dziś, może słyszeliście, byli przecieki, nagrywamy płytę i często, gęsto mówimy o tym, że koncert to nie jest do końca tak, że my przyjeżdżamy i go gramy. To jest wspólna robota, ta energia musi chodzić i krążyć, więc tym bardziej dziękujemy, że przyszliście i wszyscy razem tą płytę z nami nagracie. Dzięki bardzo, witamy was. Gramy w takim składzie, w którym już od dawna żeśmy zagrać bardzo chcieli. Przedstawię wam teraz, powitajcie ich razem z nami gorąco. Na samplerach Miron Grzegorkiewicz, na wiolonczeli Krzyś Lęczowski. Więc dziś niechęć w wersji duża niechęć albo naprawdę duża niechęć, co nas cieszy bardzo. Słuchajcie, mówią, że dobrze zacząć od końca i tak zrobiliśmy, bo nasza płyta zeszłoroczna zaczyna się od piosenki Koniec, tak się zaczął też koncert dzisiejszy. Będą rzeczy stare, nowe, później będą premiery, ale skupimy się na tym zeszłorocznym albumie i dalej tym tropem. Skoro już był koniec, to można wszystko. Teraz chwilka spokoju, Rajza, później Atak. Witamy was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy! Rafał Błaszczak właściwie powiedział już wszystko. Tak przedstawia się pierwsza z czterech stron koncertu Niechęci. Dobrze nacięte płyty, które myślę oddają charakter katowickiej hipnozy, ale przede wszystkim przy dobrze ustawionym soundsystemie dają możliwość przeżycia tego występu raz jeszcze. A jeśli mowa o wspólnym słuchaniu i pewnie też podrygiwaniu, co prawda w zupełnie innym otoczeniu, bo to na zewnątrz, to zapraszam państwa do Szczyrku na festiwal Snowfest. W przyszły weekend nadawać będziemy z gór. W planie między innymi transmisja koncertu Buka Shade, to w nocy z soboty na niedzielę, ale też lista przebojów, radiowy dom kultury i popołudniowe piątkowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. To rzecz jasna do usłyszenia w radiu w całej Polsce i na świecie, ale jeśli mieliby państwo ochotę pojawić się osobiście na tej sportowo-muzycznej imprezie, no to teraz rozpruwamy worek z całą masą zaproszeń. Mamy dwudniowe podwójne karnety na Snowfest, jest ich naprawdę sporo, proszę dzwonić i się nie zniechęcać. Nie zniechęcać się wtedy, kiedy będzie zajęte. Bo tych zaproszeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. 20 podwójnych zaproszeń. Tak jakoś to wygląda. 22 i 7 trójek. Anagram Margana. A w nim teraz chcę zaproponować państwu podróż w czasie, choć przyznam, że utwory, jakie usłyszymy, są dla mnie odkryciem, no i rzecz jasna nowością w tym kontekście. Płyty jednak uczą, zwłaszcza kiedy muzyka na nich wytłoczona zachęca pięknym, aksamitnym brzmieniem, rejestrowanym w starym, dobrym stylu. I tutaj pytanie 40-parolatka do starszych słuchaczy. Czy pamiętają państwo zespół Crash? Być może ktoś ze słuchających był na jakimś koncercie tej grupy. Zespołu założonego w 1976 roku przez Zbigniewa Czwojdę. O szczególną uwagę proszę również fanów Hanny Banaszak. Thank you. cyklu Ocalić od zapomnienia. W programie trzecim płyta Perełka, która nie mogłaby powstać dzięki pasji i pewnie gdzieś tam, no, dzięki lokalnemu patriotyzmowi. Jest taki gość, proszę państwa, który nazywa się Jacek Furtak. Od kilku lat przeszukuje różne archiwy, aby natrafić na starą, często zapomnianą muzykę właśnie z Wrocławia. To, co znajdzie, pieczołowicie czyści i szlifuje, a następnie w formie analogowej publikuje w wytwórni Sound by Sound. Label jest maleńki, ale bardzo szlachetny, bo może przypomnę, że jakiś czas temu na jego łamach ukazał się winyl z muzyką Nurtu. Pod koniec ubiegłego roku, po 3 latach pracy, odbyła się premiera kompilacji właśnie z muzyką zespołu Crash. Zespołu, którego pewnie bym nie poznał, gdyby ta płyta i gdyby nie praca pana Jacka. Crash po prostu gdzieś chyba przepadł, bo w jego dyskografii można znaleźć raptem jeden singiel wydany w Ton Pressie w 78 roku. Album zrealizowany dla polskich nagrań w 79 i do tego wszystkiego kasetę magnetofonową wydaną przez Wifon. Z tego co wiem, to jeszcze gdzieś tam w pierwszej połowie lat 80. muzykę tego wrocławskiego zespołu wydano w Niemczech. Państwo powiedzą, że takich historii jest w Polsce cała masa i oczywiście pewnie tak, ale niewielu miało okazję grać w tamtym czasie z Sonnym Rollinsem, myślę o Polakach. No a ten zespół tego dokonał. Tuż po założeniu w 76 wystąpił też na Jazz Jamboree i kilka lat z rzędu nagrywał, jak się okazało, no właśnie, do szuflady. Tak było z tymi nagraniami, które teraz znalazły się na tej pięknej płycie, albumie, a właściwie kompilacji zatytułowanej Kakadu, z muzyką zarejestrowaną, no i później przeleżałą w szufladzie pomiędzy 77 i 78 rokiem w Opolu. Głos pozbawiony słów to Hanna Banaszak. Gościnnie wystąpiła w utworze Mazurek, który usłyszeliśmy. No ale warto wspomnieć o pozostałych muzykach. Oczywiście o liderze Zbigniewie Czwojdzie, który grał na trąbce. Władysław Kwaśnicki na saksofonach altowym i sopranowym. Juliusz Mazur na fortepianie i Fender Rhodesie oraz Mugu. Andrzej Pluszcz na gitarze basowej. Stanisław Zybowski na gitarze. Zbigniew Lewandowski na perkusji. Teraz proponuję kompozycję, utwór zatytułowany Końcówka Banderoli. Ależ to pięknie, aksamitnie brzmi. Ja się rozpływam. Z 12-calowej płyty winylowej zatytułowanej Kakadu Lost Tapes 1977-1978 w trójce zespół Crash i końcówka Banderoli. Taki tytuł widnieje przy tym nagraniu. Za chwilę wybije godzina 16, czas więc najwyższy na zapowiadaną na wstępie premierę utworu Confusion, wykonanego przez zespół Skalpel w towarzystwie Big Bandu Patryka Piłasiewicza. Utwór niebawem znajdzie się na małym winylu w towarzystwie trzech innych nagrań. Nagrań sygnowanych nazwą Skalpel Big Band. I tu ciekawy zabieg, bo ów krążek będzie dostępny tylko i wyłącznie na koncertach dużego bandu Skalpela. 22 lutego odbędzie się pierwszy z nich i to będzie w Gdańsku, potem Toruń, Łódź, Warszawa, Katowice i na zakończenie 24 marca w Krakowie. Na tych koncertach trzeba będzie szukać tej płyty, na której, no, piękna, długa historia. Historia sięgająca starych jazzowych płyt, z których najpierw Igor Pudło i Marcin Cichy wycięli sample, tworząc swoje utwory na przełomie XX i XXI wieku. Potem fascynacja Patryka Piłasiewicza, dyrygenta, kompozytora, muzyka, który, co ciekawe, w Wenecji odkrył Skalpela. No i tak się zafascynował, że postanowił przenieść ów muzyczny patchwork na nuty i wspólnie ze swoim bandem w towarzystwie duetu zagrać tę muzykę w regularnym zespole. Część z Państwa pewnie już słyszała tę muzykę w trakcie koncertu, który odbył się na OFF Festiwalu bądź w Akademii Muzycznej Jana Paderewskiego w Poznaniu. Niebawem znacznie większa grupa będzie miała okazję wysłuchać tego muzycznego eksperymentu w kilku polskich miastach. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę. To był miły czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Zostawiam Państwa z utworem Confusion w big bandowej wersji zespołu Skalpel. We'll be right back.